Mucizeye bakar gibi öyle, sana sözüne gözüne hayran. Al beni koy sehpanın üstüne, mum gibi yak. Beni harca hadi bozuk para gibi, çıkarır mıyım ses Allah. Sal beni sen günahın üstüne, anlat anlat. Fırtınadan kork esen yelden, düz gibi aşk göğsümde diken. Dur dur daha neler anlatacağım sana, güzel ama biraz müstehcen. Fırtınadan kork esen yelden, kaktüs gibi aşk göğsümde diken. Dur dur daha neler anlatacağım sana, güzel ama biraz müstehcen. Hadi koş gel 2.80 yığılırım bak. Bu nedir ya, ayıp mı kalmış, gördün mü nereden nereye? Kaderde bu da varmış, anlat anlat. Fırtınadan kork esen yelden, kaktüs gibi aşk göğsümde diken. Dur dur daha neler anlatacağım sana, güzel ama biraz müstehcen. Fırtınadan kork esen yelden, kaktüs gibi aşk göğsümde diken. Dur dur daha neler anlatacağım sana, güzel ama biraz müstehcen. Fırtınadan kork esen yelden, kaktüs gibi aşk göğsümde diken. Dur dur daha neler anlatacağım sana, güzel ama biraz müstehcen. Fırtınadan kork esen yelden, kaktüs gibi aşk göğsümde diken. Dur dur daha neler anlatacağım sana, güzel ama biraz. Bu nedir ya?